إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. میں آپ تمام علماء کرام کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اسلام اور جہاد کی محبت میں اور اسلامی میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی ملاقات اور زیارت کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری آج کی اس مختصر سی مجلس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. عالم کون ہوتا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے, اس کا مقام کیا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت بدی ہیں اور امت مسلمہ کے بالکل سامنے ہیں. جب ہماری عوام الناس سے بات چیت ہوتی ہے تو وہاں علماء کرام کا مقام بیان کیا جاتا ہے, لیکن جب علماء آپس میں بیٹھیں تو انہیں سر جوڑ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اور اس ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین چیز جس کی بہت سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لفظی بحثوں اور لفظی جنگوں سے بالا تر ہو کر عمل کے میدان پر قبضہ کریں. اگر عمل کے میدان پہ علماء کا قبضہ نہیں ہوگا تو وہ میدان فسق و فجور, کفر و نفاق کا گڑھ بنے گا. ہمارے علماء کرام اکثر اس موضوع پر بات چیت کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس دین کا باقاعدہ مستند اور مسلسل علم نہ ہو اسے دینی تشریحات نہیں لکھنی چاہیے, دینی تفاسیر نہیں لکھنی چاہیے, دینی کی کتب نہیں لکھنی چاہیے. اس لیے کہ جاہل کے ہاتھ میں قلم کا آنا اور اس قلم کا آگے چلنا بہت بڑی گمراہی ہے. لیکن کیا آپ سوچتے ہیں کہ طاقت کا جاہل کے ہاتھ میں آ جانا اس سے سخت گمراہی نہیں ہے؟ جب طاقت فاسقوں کے پاس ہوگی تو فسق کو قوت ملے گی, جب طاقت کافروں کے پاس ہوگی تو کفر کو قوت ملے گی, جب طاقت مومنین کے پاس ہوگی تو پھر ایمان اور اسلام کو قوت ملے گی. تو قوت کی چیزوں پہ قابو کرنا اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا یہ بھی تو ہم پہ فرض ہے. اور اگر اس فرض سے ہم لوگ غافل رہیں گے تو کل نام و نشان بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ عالم ہونے کی نسبت سے ساری دنیا کی جتنی بھی جہالت ہے وہ ہماری دشمن ہے, انہیں کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے. آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹیوں سے سند لینے والے مسلمانوں سے امریکہ یا برطانیہ کو کوئی خطرہ نہیں. بڑے بڑے ہمارے جو دانشور مفکر کہلاتے ہیں ان سے دنیا کے کسی کفر کو خطرہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا مسکین سا بچہ جب کسی مکتب میں قرآن لے کر جاتا ہے شیطان بھی روتا ہے اور شیطان کے پجاری بھی روتے ہیں. اور جتنے بھی اولیاء و شیطان ہیں ساری دنیا میں یہ کفار ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ ضرور ہمارا دشمن بنے گا اس لیے کہ اس نے قرآن کو پکڑا ہے. تو اب ساری دنیا تو اس کی دشمن بن گئی, لیکن اگر وہ بچہ اپنے ہاتھ میں کلاشن نہیں لے گا, اپنے ہاتھ میں طاقت نہیں لے گا تو مارا جائے گا. دنیا میں اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا جب اہل حق کے پاس قوت نہیں ہوگی, اہل حق کے پاس طاقت نہیں ہوگی, اہل حق کے پاس جذبہ جہاد اور قربانی نہیں ہوگی. تو اس صورت میں کس چیز کو قوت ملے گی؟ جس چیز کو آج مل رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. اگر ہم جن لوگوں کے پاس قرآن کا علم تھا اگر وہ اپنے ہاتھ میں لوہا بھی رکھتے قرآن ہدایات کے مطابق اور طاقت بھی رکھتے تو قرآن کا ایک ایک حکم طاقتور ہوتا. لیکن ہمیں ایک دوسرے سے لفظی باتیں کرنے سے اور لفظی اشکالات سے فرصت نہیں ہوتی. حالانکہ بہت کچھ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا اس زمانے, ہر سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. جن لوگوں کے دل میں امت مسلمہ کا درد ہے, غم ہے, وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے, وہ کبھی اس زمانے میں غفلت سے نہیں بیٹھ سکتے کہ جب پوری امت مسلمہ ذبح ہو رہی ہے, تشدد کا شکار ہے, تفرق کا شکار ہے, مغلوبیت کا شکار ہے, ذلت کا شکار ہے اور ہر طرف سے اسے مارا جا رہا ہے, ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنے دینی کام پہ مطمئن ہو کے بیٹھا رہے کہ میں جی بہت بڑا کام کر رہا ہوں, میرے ساتھ 50 آدمی ہے, 100 آدمی ہے, 150 آدمی ہے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک پوری امت کا درد لے کر ہم قربانی کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے ہمارے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں علم بھی چھوڑا ہے, تلواریں بھی چھوڑی ہیں, اسلحہ بھی چھوڑا ہے, وراثت میں آپ نے جہاد بھی چھوڑا ہے. آپ نے جو دین چھوڑا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معلم تھے تو مجاہد بھی تھے, اگر آپ مبلغ تھے تو اس کے ساتھ ساتھ میدان جنگ کے کمانڈر بھی تھے, اگر آپ مزکی تھے ان کے صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں جہاد کی تربیت اور ٹریننگ بھی دیتے تھے, انہیں جنگ کے مورچوں میں بھی جا کے خود بٹھاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کی حفاظت فرمائے اور ان سب میں جوڑ عطا فرمائے. ہم جو چھوٹی موٹی محنت کر رہے ہیں جہاد کے سلسلے میں، الحمدللہ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، کوئی الگ جماعت نہیں ہے، سب آلے حق سے ہم محبت کرتے ہیں، سب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ہم سے کرے یا نہ کرے ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم لوگ کسی دینی کام کے، کسی دینی جماعت کے یا کسی دینی اس کے وہ مخالف نہیں ہے، ہمیں تو دین کی نسبت سے کام کرنے والا ہر شخص اپنا محسن نظر آتا ہے، اپنا احسان کرنے والا نظر آتا ہے، کسی آدمی کا باپ مر گیا ہو اور وہ اسے کندھا دے کے جنازے پہ جا رہا ہو، قبرستان لے جا رہا ہو، تو چار پانچ اور آدمی اگر کندھا دینے آ جائیں تو وہ ان سے لڑے گا نہیں، شکریہ ادا کرے گا، اللہ کے دین کو اگر کوئی چندہ دے رہا ہے، اللہ کے دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، ہم کیوں اس سے حسد کریں گے، ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے، ہم کیوں اس کے پیچھے پڑیں گے، دین کی نسبت سے کوئی مسجد میں بیٹھے، مدرسے میں بیٹھے، کوئی محنت کرے، کوئی میدان میں آ کے، کوئی سڑک پہ آ کے، کوئی کس جگہ، وہ ہمارا محسن ہے، جس نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے ادنا سے ادنا کام بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہت بڑا ہے، اور ہماری نظر میں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اگر یہی جذبہ ہم سب آپس میں پیدا کریں، علماء ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے کام کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے بارے میں سنی سنائی باتوں پہ جانے کی بجائے قریب سے آ کر کام کی تحقیق کریں، انشاءاللہ یہ امت متحد ہو جائے گی، لیکن یہ پرچیاں دینے والے ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں، ایک کے خلاف دوسرے کو پرچی، دوسرے کے خلاف تیسرے کو پرچی، کسی جگہ کسی نے ماحول بنایا، لوگوں کو جان دینے پہ تیار کیا، وہاں کوئی ایک فروئی مسائل میں سے کسی ایک پر پرچی، تاکہ وہ اگر بات کرے گا تو جتنے مخالف ہیں اٹھ کے بھاگ جائیں گے اور کافر خوشی میں تالیاں بجائیں گے، ان پرچیوں ان کاغذوں نے اور ہمیں لڑانے والے چند بے وقوف لوگوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، ورنہ علماء کل بھی متحد تھے آج بھی متحد ہے اور انشاءاللہ تا قیامت متحد رہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں آپ حضرات کا پھر بہت زیادہ ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے یہ ملاقات کا موقع دیا ہے، ابھی میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں کی کامیابی ان چیزوں میں ہے جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے اس کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے، مسلمان کی نیت اور عمل جتنا اونچا ہوگا اسی کے مطابق آسمان سے اس کے لیے فیصلے اتریں گے، مسلمان کی سوچ اور فکر جتنی بلند ہوگی اتنا ہی زمین کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے اور اتنا ہی اللہ رب العالمین اسے قوت طاقت عطا فرمائے گا، لیکن اگر مسلمان کی سوچ اور اس کی فکر کمزور ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی، تو پھر یہ زمین خود بخود مسلمان پر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور ساری دنیا میں مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، ذلت اور پستی کی طرف چلے جائیں گے، کل تک مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنا مال قربان کرنا پڑے ہم کر دیں، اپنی جان دینی پڑے ہم دے دیں، اپنے بچے تباہ کروانے پڑے تو ہم دریغ نہ کریں، تب ان مسلمانوں کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھلے اور زمین نے بھی ان پر ہر طرح کے دروازے کھول دیے، خلافت انہیں ملی، حکومت انہیں ملی، سلطنت انہیں ملی، اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں ملی، صحت انہیں ملی، سکون انہیں ملا اور آپس میں محبت کی نعمت سے بھی مالا مال ہوئے، لیکن آج کا مسلمان جب صبح نکلتا ہے اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ چند روپے کما لوں، کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی گناہ کا موقع مل جائے، کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں سارا دن کسی کو چکر دوں، دھوکہ دوں، کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھیں، میری شکل کی تعریف کریں، میرے کپڑوں کی تعریف کریں، میرے گھر کی تعریف کریں، میرے جوتے کی تعریف کریں، ان گھٹیا سوچوں میں پڑنے کی وجہ سے آج مسلمان کچھ بھی کام کر نہیں رہا اور یہ حالت ہو گئی کہ کافر اس مسلمان کو جانوروں کی طرح شکار کر رہا ہے، کوسوو میں باقاعدہ لائسنس جاری کیے گئے کہ تم چار مسلمان قتل کر سکتے ہو، تم پانچ مسلمان قتل کر سکتے ہو، اور وہاں کے ڈاکو کافر لائسنس لے کر جا کے مسلمانوں کو ذبح کرتے رہے جس طرح جانوروں کے شکار کے لیے لائسنس جاری کیا جاتا ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں پر روزی کے دروازے تنگ ہو گئے، ایک ایک روپے کے لیے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان محتاج ہو رہا ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کی دولت چھن گئی، آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، رشتے داروں تک میں آپس میں حسن سلوک نہیں رہا، ان تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنی ساری غلطیوں کو چھوڑ کے آج سے اپنی نیت اونچی کر لیں، دنیا کمانے کی نیت دل سے نکال دیں، پیسہ بنانے کی نیت دل سے نکال دیں، اس زمین کو اپنے قبضے میں کرنے کی کہ تھوڑی سی زمین مل جائے تو میں بڑا ذمہ دار بن جاؤں گا، یہ نیت دل سے نکال دیں. ہر مسلمان یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اب میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا, اب میرا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کے لیے ہوگا, اب میں اللہ کا نام لوں گا, اب میں اللہ کو راضی کروں گا, اب میں اللہ کے حکموں پر چلوں گا, اب میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے خود کو مٹی میں ملانا پڑا تو ملا دوں گا, اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے اگر مجھے اپنا مال قربان کرنا پڑا میں اسے سعادت سمجھوں گا, اللہ کا دین اونچا کرنے کے لیے اگر میرے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تو میں اسے اپنے لیے ایک نعمت سمجھوں گا, اللہ کا دین اونچا کرنے کے لیے مجھے مشرق و مغرب کا سفر کرنا پڑا میں کروں گا, دنیا کے ظالم قوانین کو توڑنا پڑا میں توڑوں گا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا میں چھوڑوں گا. اگر ہم یہ نیت کر لیں گے ابھی سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پہ متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ بھی اسی کا ہوتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, ہم اللہ کے بن جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو سب نیت کرتے نہیں کرتے انشاءاللہ, اب تک جو کوتاہیاں ہیں ان سے ہم توبہ کر کے اب ہم کوئی گندی نیت لے کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, کوئی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ نکلے, کوئی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے گھر سے نہ نکلے. بس ہمارا ہر قدم اس کے لیے ہوگا کہ ہماری ہر صلاحیت کے ذریعے سے اللہ کا دین اونچا ہو جائے, اللہ کا کام اونچا ہو جائے, اللہ کا نظام اونچا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اپنا قیمتی وقت لے کر جہاد کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے جان مال کو اپنے جہاد کے مبارک رستے میں قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.